مران محترم اوریدن کو د شیخ القرآن مولانا نور الحق سے دا دورہ تفسیر القرآن دا 45 نمبر کے 61 چبہ مقام رستم محل عجیب جامع مسجد کے 23/8/2009 کے شعر ہے. ددید ملاوید و پتہ ستائی اشاعتی توحید سنت کے 61 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نزد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی. پروپرائٹر انور شیر توحید. موبائل نمبر 0301-5710-124. ولی یردو ہو او چه خوخ کی دی دا دروغ ولی اقترفو ما هم مقترفون او چه کئی دی اغسا چه کئی دی امیشا اغا امیشا سکی شرک و کفر افا غیر اللہ ابتغی حکمان تی تڑلوی مرگ لی راوستوی بابا پی وازو کو علک وجنی ما فی الحال پری را چه دیم سووی نو داستا اغا ویل دی خواه وایا فغیر اللہ ابتغی حکمنا آیا پس بید اللہ نو غوارما بل فیصلہ کن کے وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا اللہ اغذات تے چے نازل کرے رہے تاسو تا قرآن خب تفصیل سرا نو آسے بابا دا چے تاسو منے پا دا قرآن کی زمان دا قتل روا دے چے تاسو ما تا فیصلہ کرے رہے چے ملکو یہ بابا نے یو تو خطا کا لگتا تے فیصلہ کرے دا پریدی خود نا نو تو تو فیصلے والا خو اللہ دے نو بے داغ نہ بل فیصلے والا ز نہ منم آوا سے دار آتا ہوا آیا اگ خدے چ تا سے تے قران را لے گلے تفصیلن نو پدی کہ داشت جی مسلمان قتل ہوئے نا والذین آتیناہم الکتاب او اگ کسان چ ور کرے مونگا دیت کتاب یعلمون انه منزل من ربک بالحق عقیم خپو ایگی چه دا قرآن نازل شوی ده ده طرفا ده رفتان ده پار ده حق سو مطلب بابا تاسو پیسه لکڑه ده چه قتلوی آو نو دا کم قرآن چه تاسو تراغل ده کشتا منگ بی سپو ایگو پا قرآن خواه نو واللزین آتے نام تاسو دا مولیان پی خپو ایگی والله چه پا دی قرآن کشتا چه زمان دا وجل ناروادی کنی تاسو تیتا پوسو چه دلوی اختر وزوا ما ترونو فیصلہ اکڑا جرگا اوینن پی دا اختر ورکو اوچ خوڑ کے راتا کے ناستن مال مرگر را رہے ما تے مولی سے میں اوینن پی دا اختر مانزل نہ دے میں ولی وی فیصلہ را تکڑی دا اوینن دے ولی ملکی دے میں خواہ ذلان نرم لار میرے اللہ او بخی اگو تے لکوی او کار کو لانکی مولی سے بلدو چی تا پوستیو کو آسے نا دا وجل خنی ناگا مولی صاحب تمہیں اس ہم در دوا کئی مر دیں ناگا لر آگلی دی ناگا وطوی چھو دیر دی خبیص تے او دیر لوی وابی دی و دیر سخا پنج پیرے دی خوب آر حال قتل ندی روا خوا داگا پا خلو بانے زو اللہ تا بلانی منظورا نو ترو سا پوری گرز منو اللہ ہوئی چھ خدا اول دی تو چھ گورا قرآن کے داشتے چھ تا سو مسلمان قتل ہوئے اکتو مسئلے غلطی کئی نو دا اندان سکان چی غلطی مسئلے کی بیا خو غیم بڑکے غلطی خو نکو خو گتو غلطی کئی نو خو غلطی کوٹا مال خود مالی کی کنا ماخلا کنا تو چاڑی تا لڑشے از خواہ سبزی پرتی نو تو با دکاندار تا سوے چی تو با گورے دنن نباد دار نک دے ولی تا ٹری پک پولی سے سو نا تب سکے نا لمدہ نو کزما سودا غلطی نو محلا دم را حق دشتا دا حق خودی نشتا کنه انصاف دارا جتا دکاندار دارا جتا شیب بتا نخرسے نا نا بای نیلم خراب دے اس کا دکاندار تا توی دا ولی نالے نو تب ہوتا ہے زکی نالم چی خراب دے خوا اللہ فرمائے واللزین آتیناهم الکتاب آغا کسان چی ور کردے مگا اتنیتا کتاب یعلمون دی یقین کئی انہو منزل من ربک یقیناً دا قرآن نازل شوئے دے طرف درفتانا بالحق دا پار دا بیان دا حکم فلا تکونن من الممترین مکے گتا دا شک کون کنا مکے گتا دا شک کون کنا چھ پدیب خام خاضاب رج کم خلق چھ دا اللہ قرآن نمانی شرک کئی لا تکونن من الممترین، شک مکوا پدی باندے دا عذاب رات لو کی. وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، ترغیب للقران. وتمت کلمۃ ربک دا کلمے نے یا خدا اللہ دین مراد ہے، یا تن دعوت توحید، مطلب دا مسئلہ دا توحید پاکلی نقلی وحی دلائل سرا پڑا گشوی دا سپا کش پاتی ندی، حقانیت ثابت تیتا یا منی ہو یا نفو. فرمائے و تمت کلمت ربکا صدقا وعدلا، پورا دا کلمت رفتا پصداقت و پانصاف. لامو بدلا لے کلمات نشت سوک بدل ان کے کلموں داغل رام. سورت یونس صبح سے سلوش پیتا آیا تو اللہ فرمائے سورہ یونس او دا سورت یونس سلوش پیتا آیا 64 اللہ فرمائے لا تبدیل لکلمات اللہ، او دلتے ہوئی لا مبدل لکلمات ہی. التے ہو گو رہے یونس کے لا تبدیل لکلمات اللہ، نشت بدلے دل کلمو دا اللہ لرام. او دلتے ہوئی لا مبدل لکلمات ہی، نشت سوک بدل ان کے کلمو دا اللہ لرام، نہ بدلی گیا نہ سوک بدلو لیشے. حکم دیتا ہوئی کنا چن بدلی گیا انہیں سوک بدلو لیشی، دغت حق وی خا لا مبدل ولا تبدیل کے میں تفرق کو. وہو السمیع العلیم، دغا لا اورید ان کے پوا. سورت حجر وبا سے نہ حمایت حجر سوال لسم کدیا لسم دا اللہ فرمائے سورت الحجر پیدام کو سورۃ الحجر آیت نمبر 9 نہم آیت تو گورے. انا نحنو نزلنا ذکرا و انا له لحافظون، یقینا ما نازل کرے دا وہے قرآن منگ ددے حفاظت کو. نو اللہ وی جی دے حفاظت کو من لا مبدلا لکلماتی، تاسو بدلو لنشی. خوارے اکڑے اغیارو پا قسمنو قسمنو قرآن چا بدل نکڑیش. اللہ اکبر اکتو ایسا بدا پانے والم دریاب تا بے اغردوم نا دا حافظ دا درن بے سنگا باسی دور با پاک امام سز دا گری جڑا کی بمین ویا با دا دلو سر بس چل کے لیا. اللہ حفاظت کئی خوا لا مبدلا لکلمات، نشت سوک بدل ان کے کلمو دا غلرام. سرکاوے کہ میں قبر بیان کو یو سیب ماں ٹیلی فون کو ماں تو وہی پرنترا گلے بھی میں آ میں سب ابیام در زما یار شکر ابا سے جزنو ماں کنی نتا بو بل لی دلے میں بولے پس کارے دلے وے تا آلتے ہوئی چہرہ دی سرکاوے تزے او زمانہ کے راگلے من جماعت کے قرآن نو نو دا پرون چتر آگلے تا خپل قرآن راوڑے زان سر دے راوڑے میں نا ماں زڑ کے دوڑ لے زان سرا ما تو بہر حال خوش کرو با سے جنم کے نیتا بغبل لی دن نما ہوتے میں غبل خدا نے چاوڑے نہ دے اس را چنگن دا سا خبر کیسا خبر ہے کول گاڑے اس آخر مسلمانی کا ہمیں تو ہے خدا جزن من میں بل رز در روانے ماں درے ملا ہمیں تو بیان کو من راش پڑھ دے سہی سسوالو نے دی یا سزان پو یا کول گاڑے بل لڑم مر گری تو میں ماتا نن لو اسپیکر لگوا میں کاغ سڑے لری چی ووری چراشی کس تپوس کو چوکی زمانہ دس دا گٹ مسلے کو نہیں چی منگا گٹ کے کو یا یری کو چہرا ایسے نہ سو کم گیر نے کی دا لام بدل لے کلمات دا سو بدلو لی نشینو لام بدلا لے کلمات نشتا سو بدل ان کے کلمو دا غلرام دے تا ٹوس مسائل ہوئی ٹوس پہ جانے کا نا ٹوس لکا پا جمی کی چی غوڑی کلک شی او تے پا سمسے را گرے وغن را گری گو بیا و تا چاڑو نی سے خان دم رکھ لک دا دمر مضبوط مسئلی دی ٹوس ٹوس مسائل. اللہ فرمائے لا مبدل لکلماتہم. یو بابا وغا خاندلو وی دا پنج پیر مولا ندی وی دوی دا سی مسئلی روخ کی ری جدی جواب چا سرشتا دینا نو مای دا آغا ندی روخ کی دا قرآن روخ کی دی دا مسئلی آغا بیان کری دی آغا پنر بیان کری بل چانش وی بیانو لے لا مبدل لکلماتہم نشتا سوک بدل ان کے کلمو دا غلرا وہو السمیع العلیم دغ اللہ دے اورید ان کے پوا و ان تو تے اکثر من فی الارض یضلوا عن سبیل اللہ ان تو تے تا تبوئی خا یہ را زبردست ماز غد اللہ خدا در کر زور اور مسئلے دے اکڑے خو مولانا سے دا ٹول علاقہ خستا خلاف تا کنا دا ڈیر خلق دا غیو تنے تو بدری تنے دی دا سرا دا ٹول دنیا ٹول کلستا خلاف دے نو دے آیت کی جواب کہیں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ كَتَرَوَان شُے ڈیرو خلق پسے دا چانا چ پزمک کی دی یذلو کان سبیل اللہ وا بڑے تالرا دا اللہ دے کتاب نام میں بابا وے ہاں میں ستا مطلب دار چ ڈیر خلق کم دے یہ غپ حق دی کنا وے آ میں اس کو تو جمعات کے کنا وے آ میں بازار کی ڈیر دی کے جمعات کے ویرا بازار کے پسونو خلق دین میں اگی پہ حق دی کنا دے اگی جمعہ تے نہیں دی راگنی وینا کو کٹر بیل ماز دی دا دے جمع و خو گورا یوم نہ راجی میں تا جے چ دیر خلق کم طرف تے اگی پسے بزے دیر خو خرو می نہ نہ دیر او پسے بن دے انن سبا پاکستان کے تلنی نشی خا گنے جاتے ہیں تولے نہیں جاتے گنے جاتے شماری پورے کئی چاہے تو وہی اٹھونا یار پلان کی ڈیر واغست ڈنگڑی ڈیر واغست اپلان کے پاک سریت راگ ڈنگڑے قرآن وے و ان تو تے اکثر من فلات دلو کان سبیل اللہ ما تو چاوے دا ووٹ سنگ رے میں زب سو ہے مخوراشا تقی عثمانی صاحب دا ووٹ بارکے جسے لکلی دی اب دتا ہوا ماں زکا نن سبا اقتدار تا رسیدل اٹونا کول او اٹونا کول باندے بنا دی او پا اکثریت باندے پیسل کول دا یو باطل طریقہ دا ناروا نو دا ووٹ حیثیت دار چالے چے دے ووٹ ورک او اغب برسر اقتدار راغے نو کا اغب خکی او کبت کئی نستا پا کبرا خدا نو تو پک پل انصاف کا چکھر کئی کا بد نو کا بد کئی کو رستا پکے وہ سر برخا دا پاگا بد ہو کے زکا تا والا ووٹ ور کر رہے گا نا تا پاس کر رہے گا نا دا یو خبر دویم چاہتا چ اقتدار میں لوی داغ معمولی غلطی پا پورا قوم باندے اثر ور دیکھا او درم دا دیانتدار پزے باندے اکثر خلق غیر دیانتدار لووٹ ورکئی دروغجن لووٹ ورکئی او سلورم دا کم امیدوار چے دا قرآن سنت خلافی اگا لووٹ ورکول گناہ کبیرہ دا دا زنا امر گناہ دے اپا دے تا زمانہ خب ہوئے گے خواہ چے یار دا کم امیدوار اولار دے دا بس با دے ملک قرآن سنت راولی کنا گونگا بتی جوڑی گی اللہ سمد او پینزم دا چی پا پیسو باندے ووٹا غستل و خرسول دا یقیناً رشوت تے. نبی علیہ السلام فرمائی چی اگر انسان دیر تاوانی دے چی دا بل دا دنیا دا خیستکولو دا پارا خپل دین او ایمان دوار بیلی دا بل چا دا دنیا دا خیستکولو دا پارا اوٹو نا ورکے چھ پلان کے پاس چھ او پدرن ستا پاس نو دادا سے شولا کہ تا دا بل دنیا خیستکڑا خو خپل ایمان نہ دے پیزان خلاص دا اللہ نبی لس کالا خلفائے راشدین و سلویخ کالا بنی امیہ و سل کالا بادشاہی کرے وا او یو کے مو اٹھو نہ نو کا اے یو کے مو اٹھو نہ نو پرے نبی علیہ السلام لس کالا خلفائے راشدین سلویخ کالا او بنی امیہ سل کالا بادشاہ کرے وے لیکن دی پوٹون نو پاسی بھی خواہ. اللہ فرمائے اس بتا تو جی کتاب لوٹ ور کہنو تو تدا تا پوزن کے جی کم کتاب لہا کتاب اٹھونا گواڑی کہ کتاب رد کئی کتاب قرآن دے نو قرآن اٹھونا گواڑی کہ ردے کئی اکثریت کو قرآن رد کئی ملا اصری کتاب کتاب شروع کرے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ عَلَى دَلَا سکے چھ بیلی نوی کتاب بیللا پا ایمانی وی قرآن چھتا بیللی دا قرآن بیلی که گٹی قرآن خو گٹلی دا تولی مر تول دنیا بے بیلی خو قرآن گٹلی دا وَنَحْنُ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ نو تسنگوی چھ کتاب بیللا خدا کتاب نو چھتا بل سشے ہوگا آتا چھ خلقو تا خو آگا بل سشے ہو کتاب نو وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ زُ پخپل بذات خود چھ پخبت پوشے مالا ووٹ نہ دے چونے اچالا میں ووٹ نہ دے ورک او دا زما اوسو میلان چھ زما تر کمی زندگی ز ووٹ نہ ورکو چالا ووٹ ورکے کم خلق لا ورکے ولی ورکے خدے ویلی دی کہ پیغمبر ویلی باقی دا چھ ددے نہ ورکو قانون کے سے سزائی ددی پ قانون ناگے تاسی منگاڑا یا خدا انکار نہ کرو وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ کتابداری کرے پٹول لسکالا دو لسکالا کال کے بستا پخوا چتنی تیر شوی ہمون گرالو جی ور ووٹ کہیں وہ چلک دا مودی سے ملاقات او کنا ووٹ موٹ خستان نہ گواڑو خو کنا چمنگ لگا خصوصی دعا کے چمنگ برتر اقتدار رائے جی دنیا واڑو پسند وایا خدے رکھا تھا دعا بکو دے تو آیا وائن تو اکثر من فی الارض دلو کان سبیل اللہ او باز چدا سے ڈیر یری دن کے گنتی نا اگر لار کی الاڑی وہ دل تے بے اوسا تو لاڑی کہ استاد جمع ہو کی پارے کا شپار رہو جی بیا بہت سارا خبر ہو اچھے تکڑی نا اگر ڈائریکٹ جمع تراشی وائن تو اکثر من فی الارض کتاب داری کوے دا ڈھیرو دا کسانو چپز مک گرے تو دلو کان سبیل اللہ وا بڑے تالرا دا اللہ دا کتاب نام ولی جواب این یتبیونا الا زوان تاب داری نکی دا ڈھیر خلق مگر پا گمان پسے گمان پسے اڈم دیخا حقیقت نشتا او دا زوان تفصیل کئی و انہم الا یخرسون ندی دی مگر روان دی پاٹ کل پسے پتوک لگیا دیو دا دین کارو نہ کئے پتوک دا دین کار کئے دا جی بیت المال پیسی دی دا اویش نازم سے وہ دی تا پتوک کار ہوئی تا ترو سدا تا پوس کرے جی حق دارو تا ملاو چوئے کنا کم دی چی ملاو جی وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ نَدِ دِي مَگَرَ اَتْكَلْيَانَ پَتُّک بَانْدِ رَوَانْدِ جی سڑک جور شخا شین مخ والا ورکا رہ والا خواہ سڑک جور شخا اولی کے اوکے سڑک جور نابتل آنی تیرا چی دمرا ڈوغلے پکشوی چی دمرا پکوئی کیم نہیں چا تکا آسے اِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ پاٹکل روان دی د دین کار اول کئی نو چی کئی نو پتوکے کئی اور سورہ زاریات کی داغی سزا بیانی قتل الخراسون اللہ رے تباہ کی داد کلیان خدا پاکوے لی دکھا مخ کے گورا ان ربکا ہوا عالم من یدل عن سبیل ان ربکا بے شک ربستا ہوا عالم اگا خپوا دے من پا چابا نے دلو ان سبیلی چی اوڑی دلار دالانا د کتاب دالانا وہ ہوا عالمو بالمعتدین اگر پوخ پورے پہدایت والا پیغمبر تا بیان کے خلق راضی تا تکینی خطا تا دا پتہ نشتا چی سوک با اومنی و سوک با اونمنی دادا اللہ کار دے اللہ تا معلوم دیتا تا نا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ آیت کے رد شرک فعلی قباحتون دا مشرکانو موحد شوی آ توحید دی مان آ تحریمات له بعد مکوا دا موه چې دا شی حرام دی قران دی ووره دا اته بیا مو چې کوم وړو کې د مور په خوري دا غ جوټه او بد هغه پلان له مور کوي کني دا خزه به خور شي ښا نو دا چا ویلی دی قران ویلی دی که پیغمبر ویلی دی دا چا ویلی دی چې د چرک سر هغه چاله ورکه چې پلاری مړی او که هغه چاله دی ورکه چې پلاری نی مړ نو پلار به مړ کیږي اسی دی قران ووره دا مړه چې موحد شوی دی خبرو له طلاق ورکه دا موایا بیا ختم دا ګنده خبرې مکو بیا دا د شرک کلمات دا د کفر وسوسه نور زړه ته مرا پرې ده خان دا وجره د دې آیت لاندې معرف القرآن دریم جل 430 کې لیکي چې او سړی علاله کوي چرګ لالی او تکبیر ته نایر شو نو آیا دا علاله حرامیږي او کنه نو مولانا مفتی شفیع صاحب لیکلی دی چې نه د دې چې کله را یاد شي نو دې دې اوایي بسم الله الله اکبر او که چاړې باغ مره را کله نوم غوړه دا خو بل تر ته مشرک سړې دې هغه خیاج دي چاړه وسره دا وي بسم الله الله اکبر چرګ هلال کا مردار ده سپوې شوې د مشرک پته را توله کیره که هغه سینې پیجنې ته مسلمانې چرګ لاله او بسم الله الله اکبر دی ییر شو نو پدې ییر هغه نمورداری کې اوس وایا بسم الله الله اکبر خو بل طرف ته یو مشرک سړی دی داغه خیاط دی چاړه وسره د ولاله کې وي بسم الله الله اکبر پدې نه لالي ا سړی مشرک دی دا معرف القرآن لیکلی دی دریم جل صف 430 ته وسم نه پیژنې دا ویږي د مکی مشرکان ته نه مراد دي ښا وای د مکی د مشرکان خکره لکه نه وي او دا مسله تفسیر قاسمی دریم جل 416 کې هم ذکر کړی دا او الله تعالی وی د دې مطابق هيگا ولی دا دومره پلیتی دا مشرکین چې مسلمانې حلال کې نو دی هغه نه خوري او چې په خپل ته نه ساووتل نو دی خوري اپا مسلمانانو به دا اعتراض کو چې عجیبه مسلمانی دستا زدا چې په خپل ته نه الله ساووبا شي نو هغه ته حرام وایي ا چې تاسو ته ساووبا شي نو هغه ته حلال وایي وګوره عجیبه کار دی کا اوس بس کې اوس بدی ته څه جواب کې جوابدار چې بایی دا حلال او دا حرام او ټیکه نه ما غسته دا نتا دا پخپل ته چې خدای پاک ساو باسي نوم دغه ته خدای مردار ویل دا مونږ څه کو مونږ خدای خدای د حکم تابع دی ته مونږ پدې نشې دوکا کولې یاره چرګو او پړکې نو دا ساتي چاو کو نو ته وته الله نو لکه چې الله ته ساو باسي نه غو مردار شوا اجه تارونی وو په تیر جاړې الاله ته ته ساو باسي نه الاله دا دلا څنګه مسلمانی دا وای دا بتا ته څنګه ښکاری مونږ د خدای د حکم تابع یو الله وی دا ما چې تسا وخ کو تا لال کړه نه دی عمر شنو دا مردار دی او دا تا چې زما په نوم لال کړه حلال نه ما مونږ د خدای د حکم تابع دی مونږ یې سکو چې خدای وی حلال نو حلال اجه خدای وی حرام نو حرام ستا په خلو زما په خلو خو یو شی حلال حرام نه دی بینا حدیث پاک کې راځي دا ابو داود کتاب الازاہی باب فی ذبائح اهل الكتاب عن ابن عباس اتا ناس الی النبی فقال یا رسول اللہ انا ناکل ما نقتل ولا ناکل ما یقتل یقتل اللہ فانزل اللہ تعالی هذا الآیۃ ابن عباس رضی اللہ عنہ خلق راغے نبی علیہ السلام ته وی چې اے دا اللہ رسولا اننا ناكل ما نقتل من خرو هغه چې مونږه مړکو ولا ناكل ما يقتل الله او هغه نخرج الله یې مړکی نو دا آیت نازل شو ها پاک خبره وکړه فقلوا مما ذكر اسم الله عليه خره دا غنا چې اچوي پاغه نوم د الله نو چرگ دش پہ وہ پڑ کے دا پد چا دفدے نو مغستے اگور سمر کولے خبر ہے اگڑا چرگ دش پہ لتے وہ علی مردار شو نو پد چا دفدے نو مغستے نہ زکا آرام دے زکا مردار دیکھا دے آیت کے جواب کو کنا فکلو مما ذکر اسم اللہ علیہ خرے داغنا چی آچیوی پاغے باندے خاص نم دا اللہ ان کنتم بی آیاتی مومنین کتاسو پا احکامو دا اللہ باندے باور کوئیم وما لکم اللہ تاکلو مما ذکر اسم اللہ علیہ پدی آیت کے زور نور کئی خوا چی دا اللہ نم پی آچوے دے ولی نخرے خرے گا خوا وما لکم سو شپتا سو بہیرا صاحب دا خدے حلال دی کل چی پینم دا اللہ باندے زب حکڑے شنو لے نفرے دا زان نا حلال حرام موائے گا وما لکم لا تاکلو مما ذکر اسم اللہ علی سو زرد استاسو چی نخرے تاسو دا غسیزنا چی یاد کری شی پاغے نم دا اللہ وقد فصل لکم ما حرم علیکم قد فصل ماضی پا ماند مزارے امام راضی فخر الرازی تفسیر کبیر جلد نمبر 13 صفحہ 166 اور الا مستور تم کے حالت دا استرار حالت دا استرار سے مانا تو دلو کی نمبر کی گی اور پمخ نظم کا بالکل چت حلال شی نشتا نو تو بس کہ نو کتابوں نے لکھی چه دا بابا دا نم منخت یا غم خورا او خید که دا خنزیر وخی نده او خوڑا دمرا چه تا پی جونده پاتی شه دا تا تا روادی زکه دا حالت دا استرار ده فرمائی اللہ وقت فصل علیکم ما حرم علیکم یقیناً تفصیل کئی تاسو تا دا غسی زنو چه حرام کری دی اللہ پا تاسو بانده اللہ مستور تم علم مگر اغ سوچ مجبور شے اغیتام وان کثیرا لیدلونا باہوائہم بغیر علم یقینن دیر خلق خامخا گمراہ کئی پخوائشات خپل سرا بے د علم نام تاسو گمراہ کئی بغیر د علم نام او سنگر گمراہ کئی بے احوا اہم پخواہشات اخپلو پیرانی پیر رحمت اللہ علیہ وی دلیل المبتدے احوا ان دبے دتی سڑی دلیل چرے ناغد خواہشات خبری دے یو دلونا فیحربونا ویحللونا بے احوا اہم و شہواتہم من غیر تعلق بے شریعت وی دا شریعت سرے اس تعلق نہیں او دا زان نوی دا شے ارام دے او دا حلال دے او دا پلانے دے دا بیستان کے لئے اِنَّا رَبَّكَ هُوَا أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ یقیناً ربستا غفو دے بِالْمُعْتَدِينَ فَزِيَاتِ كَوْنْكُ بَانْدَي وَذَرُو ظَاهِرَ الْاسْمِ وَبَاطِنَهُمْ رَدْتَ شِرْكِ اعتقادی افعال القلوب بیانے عورت کئی د شرک اعتقادی و ذرو ظاہر الاسم و باطنہم شرک فعلی شرک اعتقادی مبرد ہے دا مکوائم ظاہر الاسم نہ مراد گناہ دا چھ ظاہری اعضاء سر او کرشی لکا شرک فعلی باطنہو نہ مراد گناہ دا چھ پزر سر او کرش لکا شرک اعتقادی شرک فعلی ذلوبہ یوسف قبر کے دا دیتا شرک فعلی ہوئی شرک اعتقادی بابا اولی دما چه مال زلو بیر اوڑی او دے زما پا حال خبر دے دیتا شرک اعتقادی ہوئی خان شرک فعلی زلو بیر اوڑا پا خبر کے دا دیتا شرک فعلی ہوئی شرک اعتقادی بابا زما پا حال خبر دے زی اولی دم او کدیو غاری مال با ٹکر را کی کدیو غاری مال با فیدر را بات نو اللہ دے آیت کیوی دادوارا بننا کہے خان فرمائی اللہ وزرو ظاہر الاسم و باطنہم پریک دیکھ کار گناہ و پٹ گناہ ان الذین یکتبون الاسم یقیناً اغا خلق چی کئی گناہ انا سیجزونا بما کانو یقترفون زرد سزا بور کرے شی دیتا پا بدلا داغ کارونو کے چی دیئے کئے ولا تاکلو مما لم یسکر اسم اللہ علی وینہو لفسق رد شرک زورنا پا اتباع شیطان اللہ ولا تاکلو مما لم یسکر اسم اللہ علیہ اللہ وی اغا شیبا نخرے چی دا خدے نمے پہ ندے اغستے ادا بابا نمے پہ اغستے دا چرگڑے دا بابا پا نما دا با نخرے خدے وی نبے خرے نو کیسا خانہ کی روانو حضرت شیخ مرحوم مخ کے ہو مونگ مرگری ورپسیو دا اوڑی موسمو زمونگ یو مرگری ورمنڈ اکڑے پا سماوار او بیس کلے نو شیخ مرحوم دو کدے دے مرگری تو آئے چھو پا مس کدے خوارش پا خوانی شاگردان چیو آگی چی منلو ای سرکش نو ناغ دا جام دا سی نیولیو مرگری و تو شیخ صاحبوی چی دا پا مس کدے خوارش ناغ کندولے ڈک کے خوانا اور آگی وی جی ولی بیتا تا پتہ نشتا چی پا کسا خانے کے اکثر شیعگان دے ردی او دی چی دا مخ تسبیلو نے ایخی دی دا او با اکثر دا منخت دا امام حسین دا نامی دا یخ او با یا یخ شربت نو تاسو قرآن تا که نه خو پوئے گئے نا خو بس ورمند که او بس کما وی جی مافی دا باکی نکو چی دا سدی قرآن غالو قرآن پاک فرمائے وَلَا تَاكُلُوا مِمَّا لَمْ يُسْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مخره داغنا چنی یا چوی نم دا اللہ پاغی باندیم وَإِنَّهُ لَفِسْقَ یقیناً دا وطل دی دا دین زکا فسق خروج عن طاعت اللہ تعالی دا دا فسق مانا دا خروج عن طاعت اللہ تعالی یا وَإِنَّهُ لَفِسْقُنَا مَا اُحِلَّا لِغَيْرِ اللَّهِ دا فسق دی وَإِنَّ شَيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ يَقِينًا شَيْطَانَانِ ضرور وسوسه اچي دوستان خپلتا ليو جادلوكم دې لپاره چې جګړو کې تاسو سره وَإِنْ أَتَاتُمُهُمْ كَتَاسُ دَرِ مُشْرِكِينُ دَرِ شَيْطَانَانُ تَابِدَارِي وکړه نو إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ يَقِينًا تاسو به مشرکان شئ دا دی تابداری با نکوئے خواہ اللہ وی کنی تازم و مشرکان شا انکم لمشرکون خواہ دغا وجہ دا تفسیر کبیر کے قال الزجاج فیه دلیل على ان کل من احل شیئا مما حرم اللہ وحرم شیئا مما احل اللہ تعالی فو مشرک کل من چیو سڑے خوری آگا شے او حلال کری دے زان دے یا حرام کری دے زان دے خدای حلال کری دے تو ادا حرام دے یا خدای حرام کری دے تو ادا حلال دے دے تو وی مشرک انکم لمشرکون یقنن تاسبا مشرکان یا او من کان میتن فاحینا ترغیب الی القرآن اللہ اکبر او من کان میتن فاحینا او آیت کی بشارت تے سر تخویب او دا مومن دا کافر دا معاہد او دا مشرک مثال بیانے او من کان میتن آیا گا سوک چی مڑی فاحینا او جوندی کمونگا گا وجعلنا لہو نورن ور کمونگا غلر رنا یمشی بیہی گردی غیرنا سرا پھر ناسے پخل کو کے کمم مسلو فی الظلمات پشاندہ اخشا کے دیشی چی پتیارو کیویم لیسا بخار جمینانی و تنکی داغینام سو مطلب یو سڑی لمی رنا ورکرد دا قرآن علم او بل سڑی دی چاگا پتورو تیارو کے دا جہالت پروت بیل مدے نو آئے دادوار برابر دی نو دے بوئی نا نو چی نا نو دغا سی مخلوق او خالق ندی برابر پھر بابا خدای پاک ندی برابر چتو ہے پیر بابا ہم زامن ور کے خدے پاک مر گئی نہ تب ہے جدا سے چاوی لی دی او بابا تمے میں بابا وے ہاں میں دا پیر بابا علیہ رحمت چ پیدا نو دا زامن چا ور کول ماتوی ولی خدای نو سو میں ولی اس نشتے سو ماتوی قسم دے دا سر دے دا پنج پیریانو دے خان میں ولی ماں کنزل اکڑو ذکر باغ واخو بابا سر سے جواب ہو نا کنا نو بدا دا آغا جواب شنو قرآن کریم دے آیت کے ہوئی دادوارا برابر ندی مشرک او معاہد ندی برابر نو دا غشان خالق او مخلوق تیارے او رنا ندی برابر نو دا غش خالق او مخلوق ذکا علم رنا دا او جہل چلے دا تیار دا نو عالم او غیر عالم دوارا ندی برابر نو چا اللہ ہوئی برابر ندی او یو امی سڑے لگیا یو پا عالم پس خوا آغا سوئی چی آغا دا ویلونی نو دا دل حق تے اللہ دے زمستاسو دا خلو حفاظتو کی اللہ فرمائے کذالک زینا للکافرین ما کانوا یعملون زینا من فنون الکفر والمعاصی ولذا جادلوا بها الحق واصروا علیہ من فنون الکفر دا کفر پن و شیطان خی کا دا گناہون پن و تخی او دارنگ دا دیم چل و تخی چی حق پرست سر جنگو کا تفسیر قاسمی ہوئی کا تو ذالکا زینا للکافرین ما کانوا یعملون دغا سے ڈولی کرے شوی دے کافرانو تا آغا عمل چی دیئے کئی وکذالک جعلنا فی کل قرية اکابر مجرمیها لیمکرون پینزم عقبا معاہد پتا باندے با پینزم امتحان راجی چت کل حق بیان کے نستا د مرگ بندوبست بشوروشی او کل قدر باندے د مرگ وسو نشو نو ڈرامی خوب د مرگ کئی کنا ز خبر شما میں جانگیری کے زمنگ مرگر دے اور داغخ پا ماتا شوی دا پخ پا دا تماشا لگے دلے دے نماؤ تا ٹیلی پنو کو میں جی سنگ ہے ویزا خو خیمہ خود تکل راج بندیش میں ولی ویتا خبر نہیں میں ولی وی خلق کو مشورہ کردے دا ما یادی ہوتا چی دی دوالا کراچے تا تلیو بیان لا نو آگیا لال کردے ما تیویتی یاد ہو رہے چی آگیا لال کردے او دا پلان کی مولا دا جانگیری تیرا تختے دو نو دے پا دیکھ پا ویشتا نو پے گوڑا شوی دا میں خواہ میں ہی بدا دا دی زلوزی پا دا دا سنوے کار ندے مروخو بماسی مروخو کی دیشی دا دی تلواری او قرآن کریم دا غس خلقو توی انکا میتن و انہم میتن دی کستا دا مرگ پارمان دی نو دیم گوڑا دا پاتی ندی دی با مڑکی گی خواہ او من کان میتن فاحینا او رست وی وکذالک جعلنا فی کل قرية اکابر مجرمیا اللہ دغشان گرزولی دی منگا پہر کلی کے غٹان خلق مجرمان داغے لیم کرو چی چل کئی پا خلاف دا حق کے فی آپ دغ ملکے یا فی آپ دغ مسئلہ دا حق کے یا فی آپ دغ کلی کے وما یم کرونا اللہ بے انفسما او چل نکی دی مگر فلزان سرام وما یشعرون او دی سوچ نکی ابو عبید وی مکر من فریب مکر من دوکا مکر من غدر مکر من ہیلا مکر من فجور مکر من غیبت مکر من چغلی مکر منا پدرو قسم مکر منا باطل پسیتلل مکر منا د سنت مقابله کې رواجو نه خوخولا متلو نه خوخولا تفسیر مواهب الرحمن دا لس معنی د مکر ذکر کړی دی ښا یوت ازدکا وما یمکرونا الا بانفسهم چل نکی دی مگر د خپلو ځانونو سره وما يشعرون او دی سوچ نکے وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله إذا جاءتهم آیت کے شکوا دا فرمائے چھ کل دیتا یو معجزہ او خود لشی دیوی مونگ تر اگے وقت ایمان نہ رڑو چھ مونگ تا اگا معجزہ او خود لشی چھ مخ کے رسولانو تا خود لشی ہوا او دیتا اسے بانے ہوئی خان وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَتُنَا کل چراشی دیتا سنخا قالو دیوئی لن نؤمنا چری مان نروڑو حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول اللہ ترغی چرا کریشی منگتا پشانداغی چور کریشیوی دی رسولانو دا اللہ تا اللہ عالمو حیث یجلو رسالتو اللہ خپوئی گی چھ پیغمبری کار دا چان اخلی خا ار چا تا دا کار نا والا کئی خا تا دا مو آیا چھ لان کی تا ہو گورا دم کال لگو لے دے سر تا ہو گورا نو اللہ دے آیت کی دا غصے باطل پرستو جواب کئی اللہ عالم حیث یجلو رسالتو اللہ خپی جنی آغازے چی مقرری آغازے کے پیغام خپلا اللہ خپی جنی چی پیغمبری کار دا چان علی او دا چان نالی تو تا اشارے سرکے چی دے سر تے ہو گورا قرآن مو یتغامزون سترگی بدر پسی ہوئے آغا دا غدے ہوئے ہوئے سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ زرد اوبرسی آغا کسانو تا چی جرم کرے شرمندگی پا دربار دا اللہ کے وعذاب شدید عذاب سخت بما کانو یمکرون بما کانو یمکرون آغا چی دی چل جوڑے فمن یرد اللہ ان یهدیہ پدی آیت کریمہ کے رد پا معتزلہ باندے او مشیت دا اللہ ثابت کرے رہے ہدایت او گمراہی دا اللہ اختیار کے دا چال ہدایت ور گئی نداغ سینہ و تکلاو کی آچے سو گمراہ کئی نداغ پا سینہ باندے قرآن بد لگی تریخ پہ لگی سمے و تا روانی فرمائے فمن یرد اللہ ان یهدیہ یشرح صدرہ للاسلام اغا سوک چو غواری اللہ ہدایت داغم یشرح صدرہو للاسلام پرانی زی سینہ داغو اسلام تام وما یورید ایو دلو اغا سوک چو غواری چو بیلاری کی اغا یجل صدرہو زیقن حرجن اگر زی سینہ داغو تنگی دن کے غسکی دن کے کہ انما یسعدو فی السمائے گویار گویا کے پزور ورخی جی بر طرف کے قرآن و تڈیر گران خکاری گارا پو تو ما توائی چی درس لڑشا پو انی میں بجی شروع کیا پو پو باندی پیوے بیا ختمائی تو وہ دے غر تخی جی خدا سے ہوتا دا پو پو و تا کئی خوا یہ لکا آن ستا سا دا استاجی دم رو اخناش کی آو پو نبیا و تا شیطان وی او آیا و تا مڑا دے روزی ننی سی نو ادا روزی ستاری جتا کارے دلے کدھا خدای دی کہ ذر روزی نی سمم برا سر خدای صاحب کیا کہ ننی سمم نم برا سر کی خدا مسئلہ خدای نمانی کنا چھ وما توفیقی الا باللہ توفیق چھ اللہ ور کی کنا وارو وارو بچی دی سکالے پہ روزی خدای پرس کری دی از اما استان ایخ پلی ونی ولی ونی سی ہے خان سڑی دا خبر مکہ وائے قرآن تراش خان قرآن نہ رضان تلوے گھر جوڑ کرے پو پو کے پو ہو دا بسنگ چلیو وہی دا سڑے استڑی کی گی نا ولی نستڑی کی تا جدالوے پن پسر دا خشا کی خواہ کور تے روڑے نتا نستڑی کی گی اگے تا خودی اور ازم پو نکڑو اللہ فرمائے کہ انما یسعدو فی السمائے گویا کے پزور خیجی بر طرف کے کذالک یجعل اللہ الرسال الذین لا یؤمنون دغشان مقرری اللہ بے خیری پاک کسانو چی ایمان نروڑی پا قرآن کم انسان چی پا قرآن ایمان نروڑی نو قرآن و تا بے خیر ہوئے چی دا بے خیر دیکھا وہذا صراط ربک مستقیما ترغیب للقرآن وہذا صراط ربک مستقیما ہذا دا بیان دا حلالو دا حرامو یا ہذا دا قرآن صراطو ربکا لارا دا رفستا دا اسے لارا ندا مستقیمن نیغدام قد فصلن لایاتے لقومی اذکرون یقیناً تفصیل سرا بیان کری دی مونگ آیتون کور د سلامت یاد جنت دار السلام هو الجنہ. حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ وی جنت اسے خود جنت لس نمونہ دکھا حسن بصری رحمت اللہ علیہ وی السلام لہم دار السلام السلام وی السلام دا اللہ نم دے او جنت اغا مومنان اللہ جنت کے او کور جوڑ کر دیم او آغی کور تا دار وائیم نو لہم دار السلام دی لرا پا جنت کے کور دیم دا مانا چاوکڑا حسن بصری. جابر بن زید رضی اللہ عنہ وی دار السلام دار التحیام لگا قرآن وی و تحییتهم فیا سلام و تحییتهم فیا سلام یو بلتا و سلامو نکے لہم دار السلام دی لرد کورد سلامتیام عند ربیم پنیز رب دیم او یو کورو بیت اللہ الحرم من دخلہو کان آمنا چھ سوک بیت اللہ تا ننوت دتا امن ملوش. فرمائے لہم دار السلام عند ربیم دی لرد کورد سلامتیا دے پنیز رب دی وہو آولیوم دغا اللہ دی مددگار دے بما کانو یعملون فوجہ دا گیا ملنو چی دی گئی ویوم آیا حشرم جمیام کلچ مکہ کے بشارتوں نے دی آیت کے یرد آخرت ور گئی. فرمائے ویوم آیا حشرم جمیام یا معاشر الجن پکم ارواز چی جمع بکی دی ٹھولو لرا نو اللہ بوئی یا معاشر الجن اے ڈلے دا پیریانو قد استکثرتم من الانس یقیناً دیر تابع کری دی تاسو پزان پسے دا انسانانو نام بعد پیریان دی انسانان گمراہ کئی او اگی ازان پسے کری دی. وقالا اولیاؤہم من الانس وائی با دوستان دا دی دا انسانانو نا ربنا استمتعا بازونا بے بازا اے رب زمونگا فیدی اغسطری باز زمونگ پا بازو سرا و بلغنا اجلن اللذیم رسیدلی یومونگا نیٹی خپلی تا اللذی اغا نیٹا اجلت لنا چتا تاکلی دا مونگلا قال النارو مسواکما او بوی اللہ وور ستاسو دو سی دو زیده خالدی نبیا میشہ بھائی پا دیکے پا جاہلیت کی بچے سوک زنگل تلاڑا ناغی بوے اعوذ بکبیر ہذا الوادی زدہ دے زنگل پا سردار او پا مشر پنا غوارم. نو قرآن کی ذکر وین استمتع بازنا ببعض یا استمتع دادا چی جناتو بوتا حکم کو انسانانو با پی عمل کو. اللہ فرمائے قال ابو اللہ نارو مسواکم اور زیدو سے دوستا سو دے خالدین فیا میں شبیا گئے کہ الا ماشاء اللہ الا ماشاء اللہ دیتا استثناء متصل ہوئی منقطع بنو ہے دا آگا اللہ رج دا اللہ متصل دا مستثنا ندا استثناء ندا نو سمانا الا ماشاء اللہ من اے یعذبہم بزمہریر الا ماشاء اللہ مگر اغا چوغاری اللہ ان ربک حکیم علیم یقیناً ستا رب حکمتن والا دے اپو اپارسا حکیم منسا فلا یعذبو الا علامہ تقضیح الحکمہ عذاب نور کی مگر اغا چالا چھے اللہ پہ پیسلو کی او علیم منا اے بے من یعذب بکفره پو دے پاگا چا چا غیر سزا دا کفر ورکی دا غیر پا کفر اللہ خبر دے خا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْدَ الظَّالِمِينَ وَكَذَلِكَ آیت کے ددید توحید دا نمنلو وم وجہ بیانی او دے توش پگم آقبا مشرکان دے یو بل دوستان دی تا تا گورے یو ڈبلے دی خواہ تا تا گورے اتفاق کرے دے ستا کار بکی پا شریکا پلو کی یو دی خواہ دی توحید زکن منی چخپل منس کے پاخ دوستان جی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی نبی علیہ السلام فرمائی من اعانا ظالمان چاچے دیو ظالم مرست اکڑا نسلطہ اللہ والے اللہ با پدی ظالمان مقرر کی کمونگا اتاسو دا ظالمان مرست نکولے نن با ظالمان ولے اللہ پا مونگ مسلط کول خواہ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ او دغشان ملگرکو منگ باز ظالمان بازن دبازو سرا بما کانو یکسیمون پسبب داغ عملنو چی دیئے کئی یا معاشر الجن والانس یا معاشر الجن والانس آیت کی تخفیف اخروی ایو قالو لهم مقدر دے مطلب دا قیامت پرد بدی تویلی شی چتا سو تسو کیرا درکو ان کے دا قیامت نو درغلے چتا سی یہ رولی وے علم یاتکم رسل منکم آیا نو درغلے تا ستا نو درغلی تا ستا رسولان ستا ستا جنس نام یقصون علیکم آیاتی چھ بیانولے تا سو باندے آیاتو نظمام وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا يَرَى دَرْكُولَ تَاسُدَا دَمُلَاقَاتِ دَدِ رُوزِ نَچِدَادَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنفُسِنَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ جَمَدَا إِنْسَانَانُ تَمْرَا لِگَلَو او پیریانو تے ہمرا لِگَلَو سورۃ یاسین سوال لس کی ہوئی انسانانو ترا گلےو او سورۃ احکاف یو کم دیرش کی ہوئی پیریانو تمرا گلےو وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا اُبوائی دی اقرار کو منگا پزانو نخپلو چی دی تبلیغ کرے منگتا وَغَرَّتُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا دو ککڑی دی دیلرا جند دنیا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اَنَّمْ كَافِرِينَا أَلَمْ يَاتِكُمْ رُسُلٌ اے فِي الدُّنْيَا يقصون عليكم بالأمر والنهي وينذرونكم أي يخوفونكم شهدنا من أقررنا بإتيان الرسل وإنذارهم وبتكذيب دعوتهم شهدوا على أنفسهم إمام راضي ودلت إقرار كي أو بالمقام كددي إنكار أغورها ددي سورة درشتم آيات وباسه مخلار شهن یعنی پشاراش تریس آیت درشتم اللہ فرمائے انظر کیف کذبوا علی انفسہم ہاں ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما کنا مشرکین قسم دے پرب زمون من خوشرک نہ کرے اور حالتے انکارو الگ مدہ پسے اس دلتے اقرارو کو خواہ دا مشرک کاری دا کلب انکار کی کلب اقرار کی کلب ہوئی آو آو ٹک دا نو کلب ہوئی خدشتا کیو منم دا آغا آل دا دی خان جواب داری چی دا قیامت وقت و حالات اگدو حیبتناک دی نو دی با کل اقرار کی او کلب انکار کی زکا دی وارخطا دی غریبانان او سارے چی کل وارخطا شی نہ کل انکار کی اور کل اقرار کی ارے کوایا تو خمنگ نیولے مرگری رسو کو کلا کے اسوک نو کھا خی سوک نو ارے کبھی نہیں سے جدا سے تاؤ رہتا ارے گوائے کل اقرار اصل کے دا قیامت حالات ہے بتنا گری او اگد دی ندی کل اقرار کی اور کل انکار کی یا معاشر الجن والے انس او گور رشتوں قالوا شهدنا على انفسنا دی بہوے اقرار کو من پزانو نخپلم او دو ککڑی دی دل راج وند دنیا وشهدوا على انفسهم اقرار بو کی پزانونو انہم کانو کافرین یقینن دی کافرانو سلطانی گواہ پزان دے پخپل اوے دنیا کے برت چاوے دا کار دے دا کفرو کو مکوا تا بوے ہلے دا کافرم آوس و شہیدو علان پسیم انہم کانو کافرین زچی سلطانی گواہ شوینو ذالک الم یکن ربک مہلک القرا بظلم وعلوا غافلون ذالک من اے لا یہلکہم حتی یبعث الیہم رسولا اللہ اذا اسسوک نتباکم ذوت الاول خبر ورکوما پیغمبر لے گما غو توئی چ دا کوی دا مکوی دا پدی خدای خپکیگی پدی خوشالی نو چ او نمنی بیا ول سزا ورکو ذالک الم یکن ربک مہلک القرا دا دی وجنام چند استا رب ہلاک ان کے دکلو بے ظلم پس سبب د شرک و اہل غافلون او سیدن کی داغے دینا خبر ہے پنا خبر ہے کہ سوکنا وا مخالا وئی اولی خبر کا منو چن سمی کی بے عذاب ورکو ولکل درجات مما عملو لکل کی تنوین د مضاف الیہ د محذوف نہ عوض دے اصل کے دا سے لکل عامل بطاعت اللہ او بمعصیتی ہی درجاتنو فرمائے ولکل درجات مما عملو دا ہر یو دا پارا مختلف مرتبی دی دا وجہ دا عملون دا دینا مما کے ما موصولا او سلے عملو وما ربکا بغافل اما عملون ندے ربستا غافل دا غنا چیدی کئی وربک الغنی ذو الرحمان وربک الغنی وهم الفقراء الیہ فی جمیع احوال امام استاس و رب غنی دے تاس طول فقیران اغتا پر طول حالاتو کے لکا قرآن بلدے ہوئی انتم الفقراء الاللہ یا ایوہ الناس خلق و تاس طول دا اللہ فقیران یہ طول اللہ تا محتاج ہے خلق و منگ پس یہ ڈرامہ دا جوڑا کرے دا وی دی فقیران نمانی ادی ملنگان نمانی وی منگ دا طول دنیا وایو چی دا خدا فقیران دی تا چا تا یو ملنگ منی اگو ماغا ملنگ منی چی بنگری لاز تی او کڑای غاری کی زنزیر غار کی پرتوگی نی کمی سی اچولی و چرس کی نو تا دا غیو ملنگ منی منگ وایو آیا ایوہ الناس انتم الفقراء الى الله او خلق طولو تاسو دا خدای ملنگان یه نو چه دا خدای ملنگ شوی نو او ولنگ شملنگ پدر که دا سبحان دا خدای پدر بار که ملنگ شخا دا زیارتونو بس ملنگی سلی یو دا زیارتونو ملنگی یو دا اللہ دا دربار ملنگی دے که پرک اللہ فرمائے وما ربک بغافل وربک الغنی ذو الرحمان ربستا بیاجت دے رحمتن والا ان یشا یذہبکم کو غواڑی ختم بکتاسو ویستخلف من بعدکم پیدا بکی رستستاسو ناما یشا غسوک چو غواڑی کما انشاکم من ذریت قوم آخرین لگا چی پیدا کری ہے تاسو دا اولاد دا قوم نورنام کتاسو دا اللہ دا دین کار پری خود اللہ وی زبا نور خلق پیدا کما زبا نور سوک پیدا کم تاسو با ختم کم دادی او سڑے نوی چو والا کز دا دین تکو کما خوا تبا نا کہنو بل بخورے پیدا کی نی بیا فرمائے انما تو ادونا لآتنا یقیناً اگا چی وعدے کی دیشی تاسو سرا ضرور رات لن کے دے وما انتم بے موجزین نام او نئے تاسو بچکی دن کے قل یا قوم ملو علا مکانتکوم عقبات ختم شو ستا آخری خبر بدائی زکا دی بوئی چی خواہ اس رات دو ہے کہ نظر منگا ستا تو خبر اتر دیرے ہو شوے اس تے سخیال لے وائی خواہ لگا پدے خبر تاسو پوہ نشوے زمان خیال معلوم ہوئے آو نوتا ہوایا یا قوم اعملو علا مکانتکم اے قوم عمل کوایا تاسو پخپل طریقہ انی عاملو نوزب پخپل طریقہ سمانا زمان استاسو کچی شوخا آپ سو بتا لم ذر بتا سو تو معلوم شی چپا کا سوکھ رہا اس خطا سو نہ مانے خطا سو تب پتو لگی چپا کا سوکھ فسو فتالمون نظر بتاسو تمعلوم شی من تکون لہو عاقبت الدار چے سوک دے چی وی با غدر خان جام دا آخرت انہو لا یبلہ الظالمون ظالمون کی عموم دے زکا دا کافرون پا زہر اوڑو خان زکا چی ظالم لکامیابی نشتنو کافر لرکم زہن رالا انہو لا یبلہ الظالمون یقین نشی بچ کے دے ظالمان وجعلوا لله مما زرع من الحرث والانعام ده ظالم یو نمونه رته اوس بیانې ادي مقام کې د سورۃ انعام د دوی می سي دویم باب ده او روان دی اوسل 50 پورې او وضاحت د 50 خبرو کې چې مخ کې مونږ بیان کړی دي وجعلوا لله مما زرع من الحرث والانعام رد شرک فعلی مقرر کئی دی اللہ لرا دا اغنا چھ پیدا کری دی دا پسلونونا او دا سارونا نصیباً برخام تو گورا ما والا فسلونا ڈنگر ورکردو نو دی پکیوس دا باباگانو پا منختی کئی اللہ یادو پڑاگا پریخی دی فقالو حضا للہ وائی دی دا برخ دا خدای دا بزامہم پا گمان دا دی بغیر دا مقدار شرعی نام مشرکان و بدخدے پا نام برخ جدا کولا ہوئی اسی بے لپاڑا مگڑا منگتوئی تاسو باغ اسی برخ دا اللہ نور کوئے لسما شلما عشر باور کوئے دانا جو اسی لپاڑا مگڑا یرما دا غنمون زکاة ورکو نا نا دا خدا غی کارو پتو کڑا موخا حضا للہ بزام امام دا برخ دا اللہ دا پا گمان دا دی بغیر دا مقدار شرعی نام اگی با زکاة ورکو خو سے شرعی مقدار نو او زمان استاد پارا دا زکاة دا نقدو دوانی میں پسلو کے پینزیش پزرو کے او پا دانو کے لسم دا وچے او شلم دا رٹی اللہ فرمائے وحادا لشرکائنا دا برخ دا مددگارانو زمان دا لات منات عزا حبل وغیرہ گور عقیب اول برخد چا جدا کولا دا اللہ او چکل درمن تیار کی ویلکا اگر یو لسمت الاول بیلکا بیا بگورو دا خدای اگر برخ سر بیا گور بلکل الٹا روانی مشرکانو بوی حاضا للہ اولنے برخد اللہ او سوی اولنے تین یو لسم جدا کخا فقالو حاضا للہ اب آچا سے براغل رے دل بوجھے کے سوا چوائے ڈاٹسن کے ناس تو یا اس پن گرے و خلق ہوتا باچا سے بے باچا سے سنگ چل لیں یہ را وہ ایسی تیرا تو کڑے دما وے بولے زناس تو ماں ہوا ڈیر لگے دن ماں داخل دا سے رومیال پٹک کڑے وا ویرا نور کله به مونږ راتلونو ډېر خپل کار باو زمونږ دې ستاندار چې مونږ د چا ستاندار یو مونږ چا منلو خو خدای پاک دې د تبلیغیانو پنپیریانو وی خو باسي دا ډېر شوی دي اخله کې راته پویا کړی دی نو سیب لاړ شو نو اکثر مونږ ته وجولې په مونږ دې څه کلنګ دې څه کرز دې راته سر نو سیب وی دغه بوجه را تاسو وینې نور کله به بوجه وی او سغه یو بو جیم نیمه لمو ګور نه دا ورغله اچرغان قاسم سر خړللې په خوابه ژوندۍ چرغان عمره کول او مونږ کرے او ټپایو کنه چوتای توبه چوتای لوګه پټکه د سچو غړو مونږ راوړلا خو خدای پاک پن پیرانه تبلیغی ان کر کې اما خالدل سو مې بابا و مې بریک لگاو ګاډي کې چې ته پن پیران نی ناشته ویخا ویخا دے ویخا ما توی تو خوبا نی میں نزا خود روستا میں ما خواست تا تا میں چی لگ برک لگا اس نے گاڑی چی دا سر ناشتی چتا تو با فقالو حضا للہ بزن پخواب داد باچا سے برخ دا داد مونگ دستاندار سے برخ دا داد میاں سے برخ دا تیرا دے روجی نمخ کی بیان لتنیو ما نا محلے تھے د بادشاہ گانو محلہ وے میا گانو مالا نہ مولانا صاحب یار مودی صاحب دلتے ہوتے چ تراغلے نہیں دا ڈمبے بیان دے خود میا گانو سل لگا گزارا کمے دی تے سم نہ ون دکے دی خزرا وستے م قران لا بیانوں لن دی تے ثواب نہ پہل حال اللہ فرمائے فقالو ھذا للہ بزامم وائی دی دا برخد اللہ دا پا گمان دا دے بغیر دا مقدار شرینا وحادا لشرکائنا نبی علیہ السلام مکہ کے ہو نو خلقو بتنگاو کلی کے یو زمانہ کے تاشکن کے وعدہ جوڑ شو ویتبا پا کے بیان کے ماغ مرگری تے میں لکا کمزور لاول سلاو کا نو ماس خطن ٹیمو نو دا آگئی اورور ما پس دو میلہ ٹوپک روڑو وی تب زمانہ بیانو کی میں بالکل نہ دغا دے روڑ دے دغا تے چتو ہے مکوانو نہ کوما نو مکہ کی خلقو نہ پری خودنو مدینی پیدا تے واغستا مدینی والا کنی کی کسوک فیدا نہ لی اللہ دے بانڈو کی منگا گرزی غلامہ پلانے و پلانے دا خوشا آورے اللہ فرمائے فقالو آزا للہ بزام و آزا لشرکائن فما کانا لے شورا کا اہم اغبرخا چیوی ددی د مددگارانو د پارا فلا یسلو الی اللہ نرسی اللہ تا کتا منخت د غیر اللہ پنم ورکڑا نو فلا یسلو الی اللہ اللہ ویدا ماتا ند منظور خواہ د شرک عمل اللہ تا ند منظور خواہ یو مشرک دے داغا عقیدر جی پیر بابا را مدد شے آدھے پروجہ کے طولش پخورے تو لار دے سٹے کو کڑے اللہ استاد منزون زمانے لے گی ستا کے دن سڑے چی کوئے پاکی اول بتے چرگ رو باسی چرگ چی پکی پروتی زرگونا بوکے رو باسن واپنا پاکی تا کے دن نہ دا شرک چرگوڑے پروت تے پخے ٹکے اتوا نیت کو دا کار نکی گی سڑیا نا نا نا نا دا منزون دے اللہ نالی اللہ فرمائے وما کانا للہ اگر حصہ چوی دا اللہ پنم فہو یسلو الی شرکائم ناغ رسی کی مددگارانو دا دیتا دا خدای دا نامی اگر خودی خوری کنا او کما چتا سا دا بابا گانو پنم من لی دا فلا یسلو الی اللہ اگر اللہ ذکر نالی چتا دا بابا پنم وروشتا لوٹ کنا اگر من جورانو کور تا یارو تا تو وہی کڈ کے دی تچت کو نو لاس بدی شلشی اپ خپلا وہی منس تیرا اولے ہاں اپ خوا چے بے پے اگ بوس باد ول اگ شی دنیا پس پیدا کڑی منس تیرا اولے ہاں داری پ دکاندار ہے مسر پر ہوتے دے انشاءاللہ اللہ فرمائے وا کان وما کان للہ فو اسلو الی شرکائم سا اما یحکمون سا اما یحکمون بد داغ پیسلے چی دی کئی خواہ ترجیح والکول خپلو آلیہو لپا اللہ باندے سمانا اگا خپل آجت روا دے مخکی کڑی دی داغی دا نم ورکے او دا اللہ دا نم سپروان ساتے سا اما یحکمون بد داغ پیسلے چی دی کئی وکذالکا زینا لکسیر من المشرکین قتل اولادیم افعال المشرکین اس بیان ہی خواہ مخ کے اقوال اس افعال او زورن پا شرک وخواب اجواندے لنخ خولے وکذالکا زینا لکثیر من المشرکین قتل اولادیم دغشان ڈولی کڑی دیرو مشرکانو تا وجل دا بچو محبت مددگارانو دا دیم پل بچی بے وجل خواہ یہودی راغے نبی علیہ السلام تو یا رسول اللہ زچ کل اسلام روڑا ما قبول کما ما تب زما تیر گناہونا ماب شی بے آ چھ اسلام روڑو نبی و تخپل یو کسا شو روکڑا وی حضرت زما یو کسا را تکوم وورا ویسا وی زما خض حامل شوا او داغی لور پیدا شوی و آغی ما نا پتکڑی وا یو روز زن آسا پا کور ترالم نو چرال منو زما غلور دا سے گرزے دلا وی ما خزی تو چی دار سے چل کرے رہے وی اگر آل اخپو کر غلی دا چی دا موجنو دا مخ خواو گور دا سے خپل خپل لو بی کئی خبری کئی بابا و دا جیوی ای خوا ناغوی زخیر دی بار بے اسے لو بولا بو زما نہ گوتے نے اونی والا نوئی ما بوتل زان سرا ادا سے میرے تم بوتلا یو دہا کمرو نوئی ماں تو دالور پڑک ہو گئے وہی چی دا جی ابا جان دا تما چر تبوزے وی ماں ہوتے چی خواگ دلال نوئی ماں تو چی دلتی خود دکان نیچ تو تمال رچانا خواگا لے نوئی چی دا کمر سر لمکڑا نوئی ماں ہوتے چی تکتا ہو گورا میں آگے چی کتا ہو کتل نوئی ماں والے ڈیکا ورکڑا نوئی چی ڈیکا میں ورکڑا نو کمر میں پہ ورو غرزاو نوئی آگے چڑے کڑے چی آبا جان ما یفعل بی دا تما سر سکے یا ابا جان. حدیث کے راضی نبی علیہ السلام اکم پارا سہو پا بکا سرے دا شکو پا جڑا شو نوئی آگے یہودیم پا جڑا شو وی نبی علیہ السلام تاوی چی ما دا ظلمون کھڑی دی اتا ما تاوی چی خدای برات دا ماف کی نوری شاہ برات خدای دا ماف کی نبی علیہ السلام تاو فرمائل چی الاسلام یهدمو ما کان قبلہو چاچ اسلام قبول کو تیر گناہو نو تا اللہ ماف کی ناغی با جوندے خخو لیخا امونگا جوندے لالک لیخا آئی با جوندے خخو لی منگا جم دے لال کے برخا کوئی چورلٹ ختم دا دلور برخا کو نشتر پلار سرا تربیت منگا دا سے وہ کو چکال جن تھا او غلط و ذہین تھا مخلوط تعلیم تم ور مخا مکڑ لے اللہ فرمائے قتل اولادیم شرکاؤما و جلد بچو د مددگارانو ددی دعوت دے مددگارانو ڈولی کڑی شیعگان وسم پل معصوم بچے پنم د امام حسین لالی تکڑ شیع گئی چاغخ پل معصوم بچے راولی و لالی کی او اداما نیاز حسین داماد امام حسین پنم بان سکو الالی اس ناچ اولیاء قتل اولادم شرکاؤم شرکا اہم نہ مراد اے زین لہم اولیاء اہم من الشیاطین ددی کے پشیتانانو کے کم دوستانو عغیب ہوتا دا چل کھو گا قتل دا اولاد یوم املاقو و عد البنات خشیت العار او جوندے بے خخولی زکا دیر حیا ناکو عغیب وی خواہ دا بلکا پیغلشی دا بغٹشی نو دا بلکا مونگ بلچا تا پنکاکو او دا غن بے بیا بچی پو دا خودی را دا شرم خبر نو دا تا چی وعدہ کرده دا تا چی را وعدہ کرده دا خون دا چالور وکا نو دیتا آغا غلط عار و ننگ وی خواہ و وعد البنات خشیت العار لونا بے جم دے خولے دا با دی غیرتو خواہ او یو قتل داد منصوب بندی یو قتل داد اولاد بی دین کول او پدی آیت کے شرکا اہم د زوین فاعل او قتل اولادہم د دے مفعول یعنی د معبودان سر د دی محبتو نو د دی محبت پوج بیدا سے کول دام شرک دے چی لونی نو آخری لور لنم کے دا بلا نا نو بیا بدی زامن پیدا کی کل وی وی ستاٹو لی لونی دی آ راشدہ سے خپلی چل برا تو خی ما زمونگ نیا دی خدایو بخی اغیب وی وی پلان کی بابا لبلا رشی پیو سا باندے با دا پلان کی بابا دا قبر نتواپو کی نو زی بدل خریدر کی پیو سا سنگئی بس تواب بن کر چی رازی زوی بدی وی دا کم کتاب لکھ لی پیو سا خو سڑی دا بیت اللہ نہ تواب نشتا نو تلا دا قبر نہ یاد ہے سڑی التے بم رو رو وہ چکرے پورا کہ نو یو تواب بدی جوڑی گی خان دعوت دی مشرکین دا خبر خیستہ کرے خان اللہ فرمائے وَكَذَلِكَ زَيَّنَا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ دغشان ڈولی کرے دے ڈیرو مشرکانو تا وجل د بچو محبت د مددگارانو دے لیردوہم ددے پارا چیلا کی دی ولی ایل بھی سوال ایم دینا گٹ وٹ کی پری باندھے دین دی ولو شاء اللہ ما فعلو کا اللہ اختل نہ بوے کر دی دا کار فضر ہم وما یفترون پریگ ددی سر داغے چیدی درو جوڑے وقالو ہادی انام و حرسن ہجران اقوال المشرکین مع افعال المشرکین کا واحد مشرکان ہادی انام و حرسن ہجران دا ساروی او پسل من دی حرام دی لا یتمہا الا من نشا نبخری دا مگر اگا سوک چی منگو غالو من جوران علک داد پلان کی زیارت منخت را ادا بتاسو نخرے خا او سم دغا سے دزان نے لال و رام جوڑ پخوا سارو کے اوس دزان نا پینسا الٹا شوا خدای خبر سے تکلیف پر آپی خیش وعدہ چاوے لیو کارغا آوازو کو غم برا پی خی گیو کہ میلمان برا جی دا خواسان کار دے کتوا جز دا رسم رکم نو چل مانس دکا کارغ پا بلے کی نا سکور کے زنانا ہوئے چی میلمان را روان دی کاغ کرا کرا کئی نو دا آگے زنانا آگا چرگ رونی سے جاگا آگے ڈے رہے چی چاڑ پہ کے دا نو دا برا منڈی کی درش خوار لے ونے شوے وہ نا دس ہے وہ دا سکم تاؤ نا جی میل مان راضی غم والا کوم کہنا لرش اخبار دا خود خزو خبری دا سے رشتہ کو نہیں دی او گورا سمر زر اقرار کو چی لرش اخبار دا خود خزو خبری دی دا خو سے رشتہ نہیں دی نو چی رشتہ نہیں دی تے سنگ منے پلانے مکو پلانے مکو اکل ہوئی یار جی لا یتمو الا من نشا کہ خز پیو لوخی کے دخاون سر برغا پپیو کے مات ڈوڑے او خور ردی خور رور شوخا پیدا کم کتاب لکلیو لا یتمو الا من نشا زان خبر کیوا نبا خریدا مگر اغا سوک چمون گواڑو من جوران بزامم پگمان ددی و انعام حرم الظهور او ساروی چ حرام دی شاگان داغی د پار د سورلم مشرکان و باد ساروی امنل د درگاہ پنم داغے پملا بے بیا سورلی نہ کولا و انعام لا یذکرون اسم اللہ علیہم او ساروی دی چنے آدے نم دا لا پاگے باندے آواز افترا ان علی دروغ جوڑ ولدی پاللہ علیہ من علی اللہ سیجزیم بما کانو یبترون زرد سزا بور کی دیتا داغے چدید زان نہ جوڑ والا بما کانو یفترون کا سزا داغے جدید زان نہ جوڑا اللہ اللہ بوئی تا دزان نہ حلال حرام جوڑ کڑی سزا تا تیار شی وقالو ما فی بطون هذه الانام خالصۃ لذکورنا وقالو آیت کی تفصیل اور تفسیر کئی نمک کی آیت وقالو او دیوئی ما فی بطون هذه الانام آغا سوچ پا گیڑو دا دے سارو کی دی بچے یا حمل خالصت اللی ذکورنا دا صرف زمونگ دا ناری نا دا پار دی خز بین خوری وسم زمونگ زنانوی وی دا اجرے نا جوٹا ڈوڑے رالا چی دا مونگ لخدا که خانا دا که طبیعت تی منی وخرا خدا دلا اکا نمانی نو مخورا قرآن سنت کی دا نیچے دی تب خامخا خوری او دم نشتے جستا دا پارا حرام دا ہونے خالصت اللی ذکور نا خا پخوا خواستا غزوڑ وقت یر شو پخوا با پیران رالو کٹکے بے ہوتا کے خود با کٹونا بے ہو دیکھڑا ادستانے منس کے بناشتو ازمونگا استاسو زنانا با گرزیدے را گرزیدے کچا بوتے دا پردی سڑی دی تاسو تینا سطر نکوے ہوئے دا خو پیران سائے باندی دی تا خو زمون پتا و بربن یو دی دا دین سنگا پردو که مونگ تیادو پردو کی جو خو مونگا وینی ناغی چه با کل لاس وینزل کنا نو دی با توبا و آچولی آغا و با بے پا لوخی که لاسینزون کی که بے آغا جمع کرے نا بیدا سے اوڑا کولی نو چه آخیری با پا کرا مکس شو کنا لگا دا شربت نو یو یو گوٹ بیتے کاؤ ٹول تبر اس کا او گوٹا چه خیٹا دے برکتی جی خواہ نو ایتا آغا دا نکون آغا سخا خیر اسکل آوز دا میلمنو نا پاتھ روڑای دا نا تو ایدا آرام دا نہ خورے مخیر دیکھو آرام ہوتا مو آیا لیکن دو وخا الالی نکی گی دو وخ نہ خرسی گی خو آرام ہوتا مو آیا کنا. اللہ فرمائے وقالو دی وی ما فی بطون ہذ الانعام آغا سوچ پگیڑو ددے سارو کیری بچے و حمل خالصت لذکورنا دا بصرف زمونگ دا ناری نو دا پارے دا مسلم چرت نشتا چه دا ناری نو دا پارا صرف تو دا ڈوڑا دا زنانا چه پادشی آغا باغی خوری کلا کلا قصدن و عمدن و سرکین اکا سڑا ڈوڑا تو مخورا چه سنت طریقہ باندے عملو چی خوا دا خوص قرآن کی نو لکلی چه کم ڈوڑا زیادہ شی سڑا پادشی نا بخزی خوری ولی وی ولی دیر آغا گل خوا نا آغا بنی آدم نوی دا تا ولی پرون یوانی ما ڈوڑا خوڑا نندی دو خوڑی دا ولی وی کل کل انسان ہی دغس نو دغس اغم انسان دے کل نو کل کل تی دیر شی وڑو نو لکتا ولو دا سزا ورکے نا خالص تلی زکور نا تا وڈا ڈوڑا با صرف ناری نا خوری آورے عدود پتی چای با صرف نر خوری پا کور سکیک پور کے آنور کور والا بزان لا شربتی چے کئی خواہ نا نا نا کوشش ہوگئے چے دا چاہ دا وہ سکی گی چے یو شان خورائی کی پکور کے خواہ آنکہ تو مریضے ہوتا لے یو شیخ خنی ابیالا مسئلہ دا خو کوشش ہوگئے چے عام یو شان خوراک اوسکائی کی مور سری تا دیرہ نیز دے رکھا نا آو نو تا لارے کڑی تا کباب و کڑی تا اوخت مالو آچو یو پوکا کوڑے نو چے رات لے نو آڈا کے دے لو بیار آواغ استا دے تا زان لے تڑکاو کہیں نو مور دے لو بیا خوری ہوتا ال تے پاو کباپو خوڑ نو تے چوئے زمان مور سر دے رہ مینہ دا نو تا چارو دے لے روڑو خزر آلا او جڑلے استاجی تالر آلم یو کسم ویرے کاو میں سچل دے خیر خودے وی کنز ویر اثر دا سے پترستے وادے میں والا کڑے میں سنگا وی غبن ارزی تروڑا دا اڑو پسروا او یو لاس کی سبزی وا دے بلکہ تو رغن تیلی پاپا وا نو ما خدای غر کا کنو ما وی چا لکس تڑے شوی دین ما ور منڈے کڑے ناول میں اگا تو ری لی پاپے تلاس کو ناگے وچ وی اگا جورا تے اگا شا دا مخلا ای ما وی چا خدا نو نو بیا می تے اگا اورڑا وا اگا تو اگا بل گوتے ر سبزے وی اگا تو ر تیلے و سرو نخ پلے کمرے تے لڑو نو خدے بار لوخین دل ناگے تے وچ وی او پاسے دن نہ لاڑا نو چی لارا نو اتوی چی دا کباب میرا وڑے دے اخرا نو تے چوئے چی مور پا ما دیر گرانا دا مور حق دے نو لکا کباب تے خزی لپٹ ورکڑا ام مور دے لو بیا سر دوڑے خوری دروغ جنا تو ایدا ما مور سر مینہ دا میں خواب ہے لکا تو پا کباب پسی جاڑے وقتی دا سے نکن زویرا سر پترستے نو میں نور اغسر کو پر کڑے رے خو کباب دن نو یوڑو آخذ سر یوزے او خورو نو سکو پرے او کو خویکو کنا بس خیو نکلو خوچے ویکڑا میں دا دی تاویز ما سر نیشتا میں دا دی تاویز با دا دا پلار سرے چی دے غگونو کی اونی سی او خی لگاو کی سچی مخامخ لو مور لا والور کوا مور ستا اغا مور دا واللہ باللہ چی ستا خذی نی خوری لی که دا پی سکو کی مور ستا اغا مور دا چه انگوری نی خوڑلی و لاک دا پی سکو کی خواب سوز داری چه تامو رو نا پی جنده. قرآن پاک فرمائی ندیبوی نکنا خالص تلی ذکور نام دا یواجی دی زمونگ دا نرانو دا پارا و محرمو نلازواج نام او دا حرام دی زمونگ دا خزو دا پارا دا زان حلال و حرام جوڑ کری دی خواب آنو ٹک دا کنا نو بیا سپا اختر کسنگو ہے چه خوارا دا لاست دے خوا کر لگن تاسو لخو نکریزا خانا دا استاج ویلی دی چھے ملگا ہی بتالا و بستوری سپو میں جوڑ کمخا شیطان رامی دغا سے چل کئی رو رو والدا سی دا تلے دا سے ستوری سپو میں ستوری سپو میں نو بیا وی وائی خوارا دا پوندے دا سے چو دی دی خیر دے جرابے باوتا وی دا پوندہ خو میں دلے دا گا خدا خو با سبا دیر بدخ کاری شپوندہ برے تک اسرے ای برا ٹول تلے بدلے سر کما اچھی استاد جی لاختر ماندل دی جرابے وتا واچوا اگے بے نہیں نہیں خا وا خدے خو ہی نہیں کنا چه دے نر دے دخذو پیخی کئی او نبی علیہ السلام وی لعنت دی پاغ سڑو چه دے دخذو پیخی کئی نکری تے ناری نہ پارشتے نا زمون ددی ظلمو ددی زمانے ظلمو ہر سزان ل تباہ و باکڑا میں بچے دا سر دی سر دے دے ڈاکٹران سر او دوائی خرسی کی بنزین مت ہوئی ناگر اڑی او مگی پہ داغے اثر دائی جو اختت تور پزے تک سرشی سر سپیرا یو سر غوری وخت کم چ خدای پیدا کی یو پا بنزین و سر سپیرا نو لگا مو دا پس چی گوری سر تک سپین شی زوان ظلمی علی کی بابا تی نجور شی بودا نو پزان دا نخری سلک و انصاف دارو کس ما کسم نخری اللہ فرمائے وَإِيَكُمْ مَيْتَتَنَا او کوی مردار بچیں فَهُمْ فِيَ شُرَكَا نُدی پاغے کے برابر شریکیم سایج دیہم وَسْبَهُمْ آزر دے صدا بور کی دیتا دا بیان دا دیم وَسْبَهُمْ مَنَا اے بے وَسْبِهِم اِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمًا یقیناً اللہ تعالی حکمتن والا پوا دے قَدْ خَسِرَ الَّذِينَا قَتَلُوا أَوْلَادَهُمَا پدی آیت کے ددواڑ و مضامین و اعادہ کی پہ اختصار سرا او دا ثابت ہے چی چاخ پل اولاد پہ ہر طریقہ قتل کو دے بچرم گٹا نہ کئی خوا اللہ فرمائے قد خسر الذین قتلوا اولادهم یقیناً تاوانی دی آغا کسان چی وجلی دی بچی خپل صفہم بغیر علمنا پکا مکلتیا بغیر دلیلنا وحرموا ما رزقهم اللہ حرام کری دیا غسیزنا چلال کری دی اللہ افتراء علی اللہ دا وجہ دا دروغ و جوڑا ولون پا اللہ قد دولو یقنن گمرا دی وما کانو محتدین او ندی دی ہدایت والا وما کانو محتدین منا اے لا یفلحون کم خلق چی دا زان علال رام جوڑی کم خلق چی اولاد قتلی پارا طریقہ چی دی بچرم کامیاب نشی وہو الذی انشأ جنات معروشات کے بیا دلائل عقلیہ شروع کی گی اور اب ان شاء اللہ تفرینا بعد وایو تفریح کے بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذي انشأ جنات معروشات وغیر معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين سورة الانعام شروع منخت دا غیر اللہ او منخت دا اللہ دا نامے پدے باندے تفصیلی بحث شروع پدے آیت کریمہ کے چدا یوسل یوسل وختم آیت تے دا نظر دا غیر اللہ پسلورم زل ذکر دے او دا دے زینا تر لا يحب المصرفین پورے دا غلو دا میوجاتو مختلف اقسام بیانئی او فرمائی چی دا بگور خالص دا اللہ پا نم منخت کوئے پا دیکی بگور دا غیر اللہ دا نام منخت نور کوئے او دا میو اقسام او دا غی دا پیدا کے دو کمی طریقی چوئے معروشات ان غیر معروشات داغے تفصیل کئی اللہ رب العزت فرمائے وہو الذی اللہ غزات انشاء جناتنا چھ پیدا کھڑی ری باغنا معروشاتن سفرن والا وغیرہ معروشاتن او بغیر د سفرن یعنی اے متروکاتن علی وجہ الارض دم زمکے دا پاس جی خٹکی تو گورا اندوانے تو گورا او بیا پدی کے عقل کار نکی شیرا غٹی غٹ میں وہ برا خون کی او کتا میں وہ لاندے خون کی او پلانے او ڈنگڑے ادے دا پار دا امیانو آگا مشہور خبرے وے سڑے سوری تم لاستو اون دلان دے او دیکھو و تخی طرف تے دے اندوانو پٹے ہو دا سرے سرے غٹے غٹے اندوانے پس مکہ پرتے وے او برے چیو قتل نو یر دا مون خکل ونو دا غٹ غٹ منو پکی نویزان سرے سوچ کو چی یا لو خدایا ستاخ پل خدایی دے زبا کسر